वराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, जिससे हमें अलग होना है वो संसार हमारे से अलग है, अलग हो रहा है। जिस परमात्मा को प्राप्त करना है वो परमात्मा हमारे में है, मौजूद है। सच्ची बात है यार, वो कभी हमारे से अलग हुआ नहीं, अलग होगा नहीं, अलग हो सकता नहीं, अलग अलग सामर्थ्य नहीं। समर्थ सर्व समर्थ परमात्मा में हमारे से अलग हो जाए सामर्थ्य नहीं है, वो सदा हमारे मौजूद है। संसार सदा हमारे से अलग है। आप शरीर को संसार को अपना मानते हैं, मिला हुआ मानते हैं, ये बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल सच्ची बात है, इस तरह आप ध्यान दें, कृपा करें। हमारे से कभी अलग होगा संसार, वो हमारे से पहले से अलग है। अभी भी आपसे संसार अलग है, शरीर अलग है, तो आप वही हो जो बचपन में थे, पर शरीर जो बचपन में था वो नहीं है। ये संसार वो नहीं है जो पहले था, हमारे पास नहीं है, अभी है वो अगाड़ी नहीं रहेगा, तो हमारे पास संसार रह सकता ही नहीं। हमारे संसार के साथ रह सकते ही नहीं, और परमात्मा अब भी हमारे में मिला हुआ है, वो अलग हो सकता ही नहीं, हम उससे अलग हो सकते ही नहीं। बात ये है, अगर आप मान लें तो बड़ी कृपा होगी। शरीर आपके साथ नहीं है, संसार आपके साथ नहीं है, भोग आपके साथ नहीं है, पदार्थ आपके साथ नहीं है, क्रिया आपके साथ नहीं है, ये आपके साथ है ही नहीं। और परमात्मा जो सगुण को निर्गुण को साकार को निराकार को, दो बुद्धि को चार बुद्धि को चार बुद्धि को कुछ भी कहो, वो परमात्मा सदा सबके साथ में घुला मिला है, वो कभी अलग हो सकता नहीं। उसमें ये ताकत नहीं अलग हो जाए, बस कैसे अलग हो जाएगा। सब में परिपूर्ण है, वो अलग कैसे हो जाएगा। आपको जो अलग चीज मालूम देती है वो हमारे से अलग है, उनसे अलग शरीर कम अलग नहीं है। शरीरों को जो आपसे दूर है शरीर, वो अपना मालूम होता है, नजीक मालूम होता है, और परमात्मा दूर मालूम होते हैं, बिल्कुल दूर नहीं है, अपने आप में परिपूर्ण है। अगर वो दूर हो तो उसे रह कौन कौन रहे बताओ, किसी के पीछे छिपा गए परमात्मा। कौन ऐसी चीज है जो परमात्मा की आड़ लगा दे, वो नित्य है। संसार सब अनित्य है, संसार में आपकी चीज रत्ती भर भी नहीं है। उसको अपनी जानते हैं, अपनी मानते हैं, यही दोष है। संसार में आप सदा संसार में मानते हो, आप संसार में नहीं है, आपके पास संसार नहीं है, परमात्मा को दूर मानते हो, बिल्कुल गलती की बात है। परमात्मा सब में है ना, आपके परमात्मा का ये है, दूसरा है नहीं, ये है दिखता है नहीं, ये नहीं है, प्रतिक्षण नहीं में जा रहा है, प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। जैसे आपका बालकपन अभी आप में नहीं है, ऐसे आपकी जवानी भी आपके पास नहीं है, अभी वृद्धावस्था भी आपके पास नहीं है और नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। कैसे रहेगी बताओ, बालक बना नहीं रहा तो रहने की रीत होती तो बालक बना रहता आपके पास, वो नहीं रहा तो जवानी कैसे रहेगी। जवानी नहीं रही, बूढ़ा पर कैसे रहेगा, अब शरीर आपके पास कैसे रहेगा। ये बात बड़ी सच्ची है, बार बार मैं कहता हूं कि शरीर आपसे अलग हो रहा है। जितना दिन जीना है उतना दिन आपसे शरीर अलग हो रहा है, उतना में 80 वर्ष के आप होने वाले, 5 वर्ष के हो गए तो 5 वर्ष अब 80 वर्ष नहीं रहे, ये बात पक्की है, एकदम सच्ची बात है। जितने वर्षों के हो गए उतने वर्ष आप संसार से अलग हो गए, संसार आपसे अलग हो गया, आपका शरीर अलग हो गया, बिल्कुल। आज मर जा रहा है तो आज ही नहीं है, वो जन्मा तब से मरना शुरू हो गया। संसार का वियोग निरंतर हो रहा है और परमात्मा का योग निरंतर हो रहा है। परमात्मा के साथ संबंध ऐसे नाम योग है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग का वियोग का नाम योग है, वो योग हृदय आपके साथ है। और उस योग की प्राप्ति आपको सबको है, वो परमात्मा की प्राप्ति सबको है, सब परमात्मा में है। आपकी दृष्टि केवल संसार की तरफ है, इस बार संसार प्राप्त होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी होगा ही नहीं, हुआ ही नहीं, किसी को कभी नहीं हुआ, कभी होगा नहीं। आपको प्रेम पड़ता है, इतने रुपये मिल गया, इतना घर बन गया, इतना ये हो गया, ये हो गया, ये सब याद रह जाएगा, बिल्कुल आपको याद तक नहीं रहेगा। अरे तो बताओ, आप इस धर्म से पहले कहाँ थे, कौन कुटुंबी थे, बताओ, कोई बता दो, इतने आप बैठे भाई बहन बहुत रहे, कोई बताओ, पहले आप कौन साथ में थे, वो आप कुटुंब का था, कौन सा घर था, याद तक नहीं है, ये याद तक नहीं रहेगा, सब दूर हो रहा है। परमात्मा उस समय में ही थे, अब भी है, अगर ही रहेंगे, सदा रहेंगे, ये सदा सदा कहने वाला काल नहीं रहेगा, परमात्मा रहेंगे, परमात्मा सब में सदा मौजूद है, अगर इसको आप मान लें तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। इसको स्वीकार कर ले, केवल केवल स्वीकार कर ले, प्राप्ति हो जाए। संसार आपके साथ है नहीं, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपने पूछा क्या है, आपका कुटुंब आपके साथ रहता है, आपका घर का आपके साथ रहता है, आपके रुपये आपके साथ रहते हैं, आपके साथ कौन सी चीज रहने वाली है, ये कोई चीज आपके साथ रहने वाली नहीं है, सच्ची बात है। आप बता सको तो बताओ, कौन सी चीज आपके साथ रहेगी, पैसे रहेंगे, घर रहेगा, कुटुंब रहेगा, रुपये रहेंगे, आपका मान रहेगा, आदर रहेगा, महिमा रहेगी, वाह वाह रहेगी, कौन रहेगी आपके साथ में, कुछ आदमी थोड़ा सा विचार करके बस समझ में आती है, एकदम थोड़ा सा विचार करे तो एकदम समझ में आती है। यहाँ देखो जंगल था, जंगल में मकान लग गए, वृक्ष उग गए, और ये भी रहेगा नहीं, साफ हो जाएगा। 100 वर्ष पहले इन शरीरों में कोई शरीर था नहीं, 100 वर्ष के बाद कोई शरीर रहेगा नहीं। आपकी जस्ती है बात के रहेगा, शरीर रहेगा क्या? ये सब जाने वाला है, परंतु वैसे ही वैसे। देखो आपको एक बात बतावा, आपने कथा सुनी है, सत्संग सुनी है, परंतु ये सुना है कि भगवान आजकल बूढ़े हो गए हैं, भगवान मरने वाले हैं, भगवान दूर होने वाले हैं। सब जगह परिपूर्ण है, जो का जो मौजूद है, परमात्मा है, जो सदैव मौजूद है, कभी दूर जा सकते नहीं, दूर हो सकते नहीं। दूर हो जाए तो परमात्मा नहीं, दूर हमारा है, हमारे परमात्मा है। जैसे बालक अपनी माँ को माँ मानता है, ऐसे भगत भगवान को अपना मानता है, तो अपना मानता है नहीं, अपने दिख रहा है कि अपना तो परमात्मा ही है, और कोई रहने वाला है ही नहीं। ये शरीर रहने वाला नहीं है, मन रहने वाला नहीं, बुद्धि रहने वाली नहीं, इंद्रियां रहने वाले नहीं, प्राण रहने वाला नहीं, जीवन रहने वाला नहीं, शरीर रहने वाला नहीं, कि रहने वाला दिखते हैं आपको, प्राण रहने वाला दिखते हैं, शरीर रहने वाला दिखता है। आप विचार को बिल्कुल पक्की बात है, सच्ची बात है, सब अनुभव की बात है। जो परमात्मा है वो आप में मौजूद है, अभी मौजूद है, कम से कम आपकी दृष्टि से हो जाए, एक है उसका नाम परमात्मा है। संसार में जो है मानते हो ना, संसार है, ये है, संसार का नाम नहीं है, परमात्मा का नाम है। परमात्मा सब में है, कोई है चीज दिखती है वो चीज नहीं है, वो परमात्मा है, उसका नाम ही है, दिखता है संसार में। परमात्मा सदा हमारा है और सदा ही संसार हमारा है ही नहीं, कतई ही नहीं, हमारा है ही नहीं, उल्टा दिखता है। संसार किसी के साथ रहा है, रहेगा, क्या संसार साथ में है? कोई संसार साथ में नहीं है आपके, प्रत्यक्ष मैंने सुना है, श्वास जा रहे हैं ना, ऐसे जा रहा है, पहले श्वास में था नहीं, अब साथ में है नहीं, आगे साथ में रहेगा नहीं, आपके साथ रह सकता नहीं, और परमात्मा आपसे अलग वो है नहीं, हो गए नहीं, थे नहीं, हो सकते नहीं, अगर अलग अलग हो जाए परमात्मा नाम ही नहीं रहेगा। परमात्मा कभी साथ में नहीं थे बात नहीं है, परमात्मा सदा सबके साथ में। अगर साथ में न होते तो प्रहलाद जी के लिए थम्बे में से कैसे प्रकट होते, थम्बे में थे ना, थम्बे में नहीं थे तो थम्बे से बैठ गए सब। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें परमात्मा न हो, वो तो दृष्टि रही है आपकी, दृष्टि न होने से नहीं दिखता है। अगर दृष्टि करो तो वही दिखेगा, संसार नहीं दिखेगा। संसार तो हरदम बदलता है, हरदम, कोई क्षण ऐसा नहीं जिस क्षण में बदलता ना हो। क्या ये आप जस्ती है, संसार नहीं बदलता है? जस्ती है क्या आप? हम जब अपनी माता के जन्मे तो ऐसे थे, कोई कह सकता है? तो बदल गए ना, किस दिन में बदले, किस वर्ष में बदले, किस महीने में बदले, हरदम बदलते, हरदम बदलते। आकर के बैठे थे उस समय में आप जितने थे उतने अपने नहीं है, वो नष्ट हो गया, हो रहा है नष्ट हो रहा, नष्ट हो गया नहीं हो ही रहा है, सब संसार बदल रहा है। ये वृक्ष शरीर मकान सब शरीर सब नष्ट हो गए हैं, एक क्षण भी रहते नहीं है, रहेंगे नहीं, रह सकते नहीं है, कैसे रहेंगे बताओ, सब संसार नाश हो रहा है। और वो अविनाशी है, जासु सत्यता ते जलवाया भास सत्य मोहसाया, जिसकी सत्यता से ये जल माया भी सत्य भास रही है रीता है, वो है परमात्मा है, ये नहीं है, सब बदल रहा है। ये जितने शहर है बड़े बड़े सब जंगल था, जंगल में मचे सब सब शहर जंगल में। भीकर जी आए थे तब यह मेरा नाम करके एक भेड़ बकरी चराने वाला था, उसको पूछा कि जमीन कौन सी यहाँ पर ताकतवर है, तो नेहरा ने बताया एक झांस थी, कैर का वृक्ष था, कैर की झांस, इस जगह बड़ी तेजी से बढ़े, एक भेड़ थी, छह नार थे, छह नारों से लड़ती रही, अपने बच्चे को नहीं देने दिया, भेड़ ये कह है कैसी जगह है। बीकेज ने वहां ही अपना स्थापन कर दिया किला गढ़, बीका और नेर दो नाम हुआ, नेरा उसका नाम था, बीका नेर, जो कितना बर्फ कितना चला दबा दबा, किसी के विजय नहीं होगी, कोई विजय पा कर जगह पर, किसी जगह बीका नेर बसा है, सब जंगल था सब। और मेरे को याद है बहुत जंगल था उस एक बस गया गांव, ये उदराम सर है, यहाँ कर जाते थे, ये दौरा नहीं था, सीधे जाते थे पैदल, हमें याद है छोटा सा बच्चा था जो याद है, ये कुछ नहीं था, यहाँ गांव बहुत दूर था। उससे पहले जो रामद्वार है अभी ये जंगल में था, एक तरफ, और मेरे देखने में भी मेरे पास में घर थे नायों के, वो घर पहले थे, वो जमीन थी, मकान नहीं थे, मकान पीछे बसे, अब लंबा चौड़ा इतना हो गया, गंगा सर बिना से एक हो गए, और बिना सर भी बीकानेरी एक होने जा रहा है, ये हमारे देखने की बात है। इस दौरे पर कुछ नहीं था, कितने वृक्ष हो गए, कितने आदमी आ गए, कितना सत्संग, कितने मकान हो गए, ये प्रत्येक क्षण बदलता है, एक क्षण में ऐसा नहीं जिस क्षण में ये बदलता ना हो, केवल बदलना ही बदलना ऐसा स्वरूप है, ये शरीर इतने शरीर का बदलना स्वरूप है, केवल बदलना ही बदलना है, क्या कोई शरीर रहता है, ये बूढ़े हो गए बड़े हो गए, हम भी चलते थे जोर से, अब एक दो आदमी सहारा चलते हैं, ये तो आप ही देखते हो, कोई एक रूप से नहीं रहता, आप एक रूप से हो, आप और परमात्मा एक हो, और संसार शरीर एक है, संसार को शरीर की आवश्यकता मानते हो, यही गलती होती है, संसार और आपकी ये चीज है वो संसार की सेवा के लिए है, तो निहाल हो जाओ, संसार को अपने लिए मानते हो, यही धोखा है असली, अगर अपना शरीर अपनी संपत्ति सब संसार के दिए हृदय से करने की जरूरत नहीं, डूबी पिटाने की आवश्यकता नहीं, कहीं तो संसार की सेवा में लगाते रहो, निहाल हो जाओगे, सीख रहेगी नहीं और खर्च कर दो रह जाएगा, रहेगी नहीं, मासे भर भी चीज रहेगी नहीं आपकी, एक तोले भर भी मासे भर भी इतनी भी नहीं रहेगी, सब चल जाएगी, सब चली जा रही है तेजी से, हरदम बह रही है, नाश में जा रही है, अभाव में जा रहे है, शरीर सब सब अभाव में जा रही है, वृक्ष अभाव में जा रहे है, मकान सब अभाव में जा रहे है, सब सही अभाव में जा रहा है, ये परमात्मा है ज्यों को त्यों मौजूद वैसे के वैसे। अगर इस बात को आप मान ले कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी विलक्षण बात है, कितने आनंद की बात है। अपने साथ रहने वाला कोई नहीं है, है ही नहीं, साथ रह सकते ही नहीं, क्या धन संपत्ति घर साथ में रहेगा, क्या कुटुंब रहेगा साथ में, आपके विश्वास है क्या रहेगा, ये बताओ, आप बोलो दूसरे को हमारे साथ हमारा कुटुंब रहेगा, हमारे साथ हमारी स्त्री रहेगी, हमारे साथ हमारा बेटा रहेगा, हमारे साथ हमारे माँ बाप रहेंगे, हमारे साथ हमारा घर रहेगा, हम घर के साथ रहेंगे, है किसी की ताकत बोलो, नजर बोलो, निश्चय बोलो, नजर आप इनके साथ रहने वाले नहीं, आपके साथ रहने वाला नहीं, आपके साथ भगवान है, वो रहने वाले सदा, आप नरक में जाओ तो साथ में, आप बैकुंठ में जाओ तो साथ में, आप मृत्यु रूप में जाओ तो साथ में, आप अदल पितर सुतर महातल महाता पाताल परमात्मा, परमात्मा सब जगह है, जगह कह रहा है ये भी भगवान की निंदा है, जगह जगह शब्द है, अंतर्गत है, भगवान व्यापक है, सब जगह परमात्मा है, जगह नहीं, जगह छोटी है, परमात्मा बड़े, देश काल आदि छोटे है, परमात्मा बड़े है, उसी अंतर्गत है सभी, वो अंतर्गत सुमार परमात्मा परिपूर्ण, इनमें जो राग है वो ही दोष है, वे दोष है, ये राग दोष मिट जाएगा, ये सब संसार के लिए मान ले। देखो हम जितने शरीर है, इन शरीरों में एक चेतन है और एक जड़ है, शरीर नाशवान है और भीतर आत्मा अविनाशी है, सबके भीतर आत्मा अविनाशी, उस अविनाशी के तत्व को जानने को ज्ञान योग कहते हैं, वो शरीर है जिनके सेवा कर दूसरे ये कर्म योग कहते हैं, सेवा में कर्म योग, और परमात्मा अपने पास है, दोनों की प्राप्ति का नाम योग है, उसको कर्म योग उसको ज्ञान योग, ज्ञान योग से उसकी प्राप्ति होती है, कर्म योग से उसकी प्राप्ति होती है, अगर ये भक्ति योग आएगा उसे भगवान प्रदत्त है, ज्ञान योग और कर्म योग क्या है, आप में जो चेतन है उस चेतन को ठीक तरह से जानने का नाम है ज्ञान योग, और उस चेतन को जो कि सेवा के द्वारा सेवा करते उड़ते अंत में रहे वो कर्म योग, योग को प्राप्त होते शांति हो जाएगी, असल चीजों को अपनी मन से शांति कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, और जो अपने न माने तो शांति आनंद ही आनंद रहेगा, अशांति होगी नहीं, ये अपनी चीजें नहीं है, शरीर अपना नहीं है, शरीर अपने साथ रहने वाला नहीं है, कुटुंब अपने साथ रहने वाला नहीं है, मकान अपने साथ रहने वाला नहीं है, रुपया अपने साथ रहने वाला नहीं है, इसका उपयोग करो, जब आप अपने हृदय से उपयोग करते हो तो आपको योग प्राप्त होगा, योग आप साथ में रहेगा। उपयोग वालों के लिए करना है, ये पूर्वार्ध है। अस्तित्वम धर्म संग्रामन कृषि 31 से 38 तक है कर्म का वर्णन है और फिर योग का वर्णन है। कर्म करना केवल दूसरों के हित के लिए, ये अटकल आ जाए तो आप न्याय हो जाएंगे। अपने लिए करेंगे वो बंधन होगा होगा होगा ही, बड़ा भारी बंधन होगा। परंतु अब अभी मानते नहीं आप, आपके साथ संसार रहने वाला नहीं है, कुटुंब रहने वाला नहीं है, रुपया रहने वाला नहीं है, मकान रहने वाला नहीं है, ये कोई चीज आपके साथ रहने वाली चीज है ही नहीं। सब बदलने वाली है, प्रतिक्षण बदलती है, सब बदलती है। आप स्वयं है और आप स्वयं परमात्मा के ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनाधिकार से जीव बना हुआ मेरा अंश है, ये भगवान का अंश है। भगवान आपके है, आप भगवान के है। संसार आपका नहीं है, आप संसार के नहीं है। सच्ची बात यह है, आप माने चाहे न माने, जाने चाहे न जाने, स्वीकार करे चाहे न स्वीकार करे, आपके जचे चाहे न जचे, बात है सच्ची है। अगर आपके साथ ये रहेगा तो आपका बालकपना बताओ, बालकपना बालक देते हैं कुछ है। मैं तो बच्चे हैं, वो बचपन बताओ आपका, वो बचपन है नहीं रहा तो जवानी कैसे रहेगी, जवानी नहीं रहे तो बुढ़ापा कैसे रहेगा, बुढ़ापा नहीं रहेगा तो सही कैसे रहेगा, सही नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। तेजी से बदल रहा है, किसी के साथ कोई भी चीज रहने वाली है नहीं। इस वास्ते इनके द्वारा उपकार करके अपना उद्धार कर लो। शरीर में दो चीज है, शरीर एक तो है, एक शरीर है, एक शरीर ही शरीर का धारण करने वाला वो रहने वाला है, शरीर रहने वाला नहीं है, नहीं है रहने वाला उसी सेवा में लगा दो, ये कर्मयोग हो जाएगा। वो रहने वाले उसके साथ एक रह जाओ, ये ज्ञान योग हो जाएगा। ये जाने वाली अपरा प्रकृति और रहने वाली परा प्रकृति, प्रकृति परा प्रकृति का भगवान साथ एक रहा है और जाने वाली संसार साथ एक रहा है। जितनी संसार नष्ट होने वाली है उन चीजों के द्वारा दूसरों की सेवा उसे कर दो, जैसे शरीर की सेवा कर दो, शरीर का भोग नहीं, अन्न दे दो, वस्त्र दे दो, जो दे दो, आराम दे दो, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। मेरा नहीं, मेरा है नहीं, मेरा मानो फंस जाओगे, शरीर को अपना मानो तो फंस जाओगे, अपना है नहीं, शरीर पराया है, अपना नहीं है। क्या आपका आधिपत्य शरीर पर चलता है? शरीर को आप मानते हो शरीर मेरा है, क्या शरीर पर आपका आधिपत्य, इस पर जो अपना अधिकार आपको चलता है? इसको खड़ा मत होने दो, इसको बीमार मत होने दो, इसको बीमार मत होने दो, इसको मरने दो मत, आपके है हाथ में तो अपना नहीं है, यही मानो पहले से ही। अपने साथ रख नहीं सकते तो हमारा है ही नहीं, ये मान लो तो कितने आनंद की बात है। रह तो आनंद की बात, जाए तो आनंद की बात, हमारे साथ रहने वाले रहे नहीं। सबका सब संसार जाएगा, जासी रे जासी यो तो तन जासी, राम भजे सुख पासी यो तो तन जासी, यह सही जाएगा। आपको है विश्वास रह जाएगा, किसी के विश्वास है भी सही रह जाएगा, तो जाने वाला ही है उसको रहने वाला मान लो तो रहने के मान करो सच्ची होगी, कभी सच्ची नहीं होगी। जाना पड़ेगा, जरूर जाना पड़ेगा। तो जो आप उसे छोड़ती है उसको पहले से आप छोड़ दो। शरीर को आप छोड़ता है उससे पहले छोड़ दो। विवाह होता है ना, छोरा छोरी का विवाह होता है, तो छोरी के कंगन को तो छोरा खोलता है, छोरे के कंगन को छोरी खोलती है। जो पहले खोलते उसी जीत, जो पीछे खोलवा गया। ऐसे संसार का संबंध पहले छोड़े उसी बाबा संबंध छूटेगा। आप पहले छोड़ दो। अंत तो ये तजेंगे पामर तू न चले अब हीते, मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते। अंत तो जो तजेंगे ब्राह्मण सब छोड़ेंगे। एक मकान बनाया हुआ राजा की बात आपको सुनाई थी, संतों को दिखाया, दिखाया वो बोले कुछ नहीं। तुम क्यों बोले? हिंसा मान हत्या होती है तो सही बनता है, मकान बनता है। ठीक है बढ़िया है, तो हिंसा नहीं दिया है। तो राजा ने पूछा इसमें कसर हो तो बताओ। तो बाबा जी बोले बड़ी भारी कसर है इसमें, मामूली कसर नहीं है, बड़ी भारी है। मैंने अच्छे अच्छे मिस्त्रियों को बनाया है, कारीगरों को बनाया है, देखाया है, बहुत बढ़िया मकान बना है। ये कसर भी बड़ी भारी है, कसर भी छोटी नहीं है। ये महाराज क्या है, तुमने क्यों बनाया बताओ। मैंने अपने रहने के लिए प्राइवेट मकान बनाया है, अपने लिए बनाया है, रहने के लिए, रहने के लिए बनाया है। हाँ रह सको भी नहीं, ये दरवाजा बना दिया ना उठा कर ले जाएगा वो। ये एक बड़ी भारी कसर है भी, ये दरवाजा कर दिया है, इसे उठा कर तुम्हारे रहने देंगे नहीं बिल्कुल। अगर रहने के लिए है तो दरवाजा सब बंद करो, नहीं तो ले जाएगा लोग उठा, रहने देंगे नहीं। इससे बढ़कर गलती और क्या होती है, रहने के लिए बनाया ले जाएंगे लोग तो क्या हुआ, इतनी बड़ी बड़ी गलती क्या होती है। रह सकोगे नहीं, उठा कर ले जाएंगे, रहने देंगे नहीं। ये दरवाजा बना दिया, ये बड़ी भारी कसर है, बहुत बड़ी कसर है। तो अकल में आती नहीं बात, मैं समझे मैं दरवाजा ऐसे उठा कर ले जाएंगे लोग बांध देंगे। तुमने बनाया रहने के लिए, रहने देंगे नहीं। बोलो जिसके लिए बनाया वो नहीं रह सकता, इससे बड़ी कसर क्या होती बताओ, तुम बताओ इससे बड़ी कसर क्या होती। जिसके लिए बनाया वो नहीं रह सकते तो किस लिए है फिर, ऐसे हो गए है ताकत में। राजा अक्कल आई बात तो सच्ची हुई, रह सकेंगे नहीं, लोग उठा कर ले जाएंगे। ये बड़ी बारी कसर दरवाजा लग दिया इसका, ऐसे सबको ले जाएंगे। आपने रहने के लिए पग फंसाए, हम बजाएंगे नहीं, किसी को नहीं रहने देंगे। रह सको कोई है कि ताकत, आपने घर में रह सको क्या है, किसी की सामर्थ्य होता हो भाई। तो अंत तो तजेंगे पामर तू न सह अब ही थे, मन से अभी अपने छोड़ दिया। अपना घर नहीं है, अपना कुटुंब नहीं है, अपने रुपए नहीं है, अपनी चीज नहीं है, अपने भगवान है, राम जी हमारे है। वो कभी आपसे वियोग होते ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। सब काम करने में समर्थ होने वाले भगवान को चैलेंज दे दो कि हमारा अलग हो जाओ, अलग हो सकते वो आपके हैं, वो आप खुद गए हैं, वो अलग हो गए नहीं। कब अलग हुए नहीं, कभी अलग हो सकते नहीं। किसे अलग हुआ तो बताओ, आप इतने बैठे हो सत्संग सुनने वाले, भगवान किसे अलग हुए क्या? अलग हो सकते नहीं हो सकते। तो उसे साथ अभी हो जाओ कि हम भगवान के हैं, निहाल हो जाओ, निहाल हो जाओ, निहाल साथ रहने वाले के साथ हो जाओ अभी से। शरीर को अपना समझते अपना कभी नहीं रहेगा, अपना धन को अपना समझते, मकानों को अपना समझते, कुटुंब को अपना, कभी साथ में नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। और परमात्मा कभी आपसे अलग हो सकता नहीं, भगवान में ताकत नहीं, अलग हो जाए कैसे, अलग हो जाएगा सब जगह मौजूद वाले कैसे हो जाएगा। सज्जना हुए भगवान अपने हैं, परमात्मा अपने हैं, भगवान अपने हैं हमारे। मेरे मैंने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों में कोई, शरीर जो मन बुद्धि इंद्रिया कोई अपना नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों में कोई। सच्ची बात है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा कोई अपना है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं। परमात्मा शुद्ध अपना है, अभी सब साथ में है, अभी अभी अभी याद करो, अभी साथ में है। नरकों में जाओ तो भगवान साथ में रहेंगे, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में रहेंगे। भगवान के अंतर्गत है नरक स्वर्ग सब, भगवान के एक अंश में है। अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के अंतर्गत है, भगवान असीम अथा अपार असीम, अथा अथा अथा अथा अथा अथा अथा अथा अथा अथा। सब में है, सब में है, वो हमारे हैं, और कोई चीज हमारी नहीं है। है तो बताओ आप ये चीज कौन सी है? कोई चीज संसारी आपकी है नहीं, व्यक्ति मात्र में आपकी नहीं है, उसको अपनी माना है। अरे वो पूरे के पूरे अपना है। कल बताया था ना, 10 बालक हो तो बाप बालक सब कह सकते पूरी माँ मेरी, क्या 10वां हिस्सा माँ का है, पूरी माँ मेरी कह सकते हैं। अलमा आदमी कह सकते पूरे भगवान हमारे, पूरे के पूरे मारे हैं, सर्वा भगवान के सब पूरे पूरे आप हो, आप सब के पूरे भगवान है। यह संसार किसी के साथ रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो सकता नहीं, रह सकता ही नहीं, हरदम आपसे दूर हो रहा है। इसको तो आप अपना मान रहे हैं, और हरदम साथ है परमात्मा, उसको अपना नहीं मान रहे हैं। अकल कहा गई? अकल साथ नहीं रहने वाला तुम्हारे साथ रहता है, साथ रहता है उसको मानते ही नहीं, उसे तो ध्यान ही नहीं। बुद्धिमान इसी बात में है कि भगवान कोई अपना मान है और वही हमारे साथ है, और कोई अपना है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं, संभव नहीं। बुद्धिमान इसी बात में कि भगवान हमारे है, हमारे में है, अपने है, अपने में है, अभी है। भगवान हमारे में है, हमारे है, अभी है, और सर्व सर्व समर्थ है, अलौकिक है, विलक्षण है। हमारे में है तो भगवान को खोजने के जाने की जरूरत नहीं है, और हमारे में है, हमारे में अभी है तो भविष्य की जरूरत नहीं है, और सर्वसमर्थ है तो भय की जरूरत नहीं है। भगवान हमारे साथ सर्वसमर्थ है, भय किस बात का? आप अभी आनंदित हो सकते हो, मौज में हो सकते हो। जो मिलने वाला है वो सदा साथ में रहने वाला है, जो बिछड़ने वाला है सदा बिछुड़ रहा है आपसे, संसार मात्र आपसे पिछुड़ता अलग हो रहा है, अलग जा रहा है, आप उसे जा रहे अलग, आपके साथ कैसे रहेगा? किसी के साथ रहा ही नहीं तो कैसे रहेगा? हमें कोई हिम्मत रखता है कि हम संसार को साथ रखेंगे, शरीर को साथ रखेंगे? रख लोगे? प्राण अलग हो जाएंगे, अलग नहीं हो सकते। आज आप जाने चाहे ना जाने, माने चाहे ना माने, परमात्मा के साथ हैं, इस संसार का साथ हमारा नहीं है। हम संसार के साथ नहीं है, भगवान अपने हैं, अपने अपने है, अपने में है, अब भी है। तीन बात है, अपने है, अपने में है और अब भी है, अब भी है। संसार अपना नहीं है, अपने में नहीं है, अभी भी नहीं है, नहीं बिछुड़ हो रहा है, निरंतर बिछुड़ रहा है। सच्ची बात मानो, भगवान मेरे, मेरा मन कर, मेरा तो गिरधर गोपाल है, दूसरा न कोई, मेरा तो गिरधर गोपाल है, दूसरा न कोई। दूसरा कोई मेरा नहीं है, क्या मेरा भाई के प्राण अपने थे, क्या मन बुद्धि इंद्रिय अपने थे, कोई अपना नहीं। मौज में रही है, रोज में आज तक मेरे भाई गुण गाते हैं, मेरे भाई सास का नाम पता नहीं, सास का सास होती क्या नाम बताओ, मेरे भाई कौन नाम जानते, मेरा कुछ नहीं, अमर हो गई, मेरा संसार है, मर गए सब, मर गए, नाम निशान नहीं रहा, कितनी पीढ़ियां गुजर गई, नाम निशान नहीं, मेरा भाई कौन नहीं जानता, मेरा तक ही जानता है, नाम नाम में नारे सुनो सयाने रोई, नाम नाम में नारे सुना सयाने रोई, मेरा शुद्ध जायो नहीं शिष्य ढूंढो कोई, अब नाम के लिए बेटो हो जाए तुम्हारा नाम रह जाए, हम लोग समझे हमारा सेला हो जाए हमारा नाम रह जाए, मेरे भाई ना तो बेटा हुआ ना सेला हुआ, नाम कौन ही जानता, सब जो बैठा है पोता हुआ है, नाम जाने बताओ कौन जानता है, आप जानते आप ही, चार पांच पीढ़ी आपको आप ही नहीं जानते, दूसरा कौन जानेगा, क्या जानेगा, आपको चार पांच पीढ़ी पहले नाम बताओ तो पता, इतने बड़े मुश्किल है, एक दो पीढ़ी तीन पीढ़ी चार पीढ़ी बता दे ज्यादा ज्यादा आगे आगे आगे पता नहीं, हमारा नाम रह जाए बेटा हो जाए हमारा नाम रह जाए, रह नाम हमारा चेला हो जाए नाम रह जाए, सब झूठी बात है। नाम नाम से भगवान का नाम लो, नाम रह जाएगा। जो संत हुए दादू जी कपीपा जी, कई संत हुए कई जुआ नाम जानते लोग याद करते हैं, हे नाथ करते हैं, सहायता होती आपका नाम कोई नहीं, ऐसे भगवान को आप याद कर लो तो निहाल जाओ, निहाल जाओ, निहाल मेरा भाई सब वंश होती, सब सब मेरा भाई वंश होती है, सब दादू जी आदि वंश होते, सब संत जितने संत हैं, मना किसी के लिए है ही नहीं, राम दड़ी सौड़े पड़ी सब कोई खेल हुआ है, दावा ना संतराज जीते सोने जाए, कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, कैसे सुख की बात है, कितने आनंद की सुख की बात है, वो भगवान हमारे है, मेरे तो कहने धर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर रम गुट मेरो पति सोई, सुंदरी का किया टूक भी रोई, मोती मंगा उपदार डाला बनवाला पोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, संतों टिक बैठ बैठ नाज कर वो कोई राजन कोई दूध की मथरिया प्रेम से बिलोई माखन माखन हम जिम्मे छाछ पियो कोई छाछ पियो कोई बेटा सास सासी मेरे मेरे धरे गोपाल दूसरा सब छोड़ देंगे खास बेटा है जो कुमार क्रिया करेगा समझेगा अपना कोई नहीं अपने भगवान है राम जी हमारे हमारे हमारे हमारे भगवान हमारे हैं सब कह सकते हमारे हैं पूरे पूरे हमारे हैं इससे बात नहीं है ये टुकड़ा ही तो भगवान पूरे के पूरे हमारे हैं सब गए पूरे के पूरे हमारे किसी को ना नहीं कह सकते हिंदू और मुसलमान और ईसाई कोई हो भगवान ना नहीं कह सकते सब भगवान सब के पूरे दस बेटा हो जिस माँ गए सब माँ कह सकते सब कहते माँ में सेवा होती है माँ पंते ही होती है पंते ही माँ हुए माँ के पंते होती है भगवान पाते नहीं भगवान के पूरे पूरे सब के पूरे पूरे लाखों करोड़ों अरबों आदमी हो भगवान सब के पूरे पूरे सबके आप और हम सब पूरे भगवान हमारे हमारे पूरे हमारे भगवान मौज में रहो मस्त में रहो कोई चीज पूरी नहीं मिल सकती आपको पूरा धन नहीं मिल सकता पूरा यश नहीं मिल सकता मान पढ़ाई भी नहीं सकती संसार में कोई चीज आपको पूरी मिल नहीं सकती मूल्य है ही नहीं मिलेगी कहां से अरे परमात्मा अधूरा नहीं है अधूरा रहे कैसे एक राम जी को मानो और अपन नहीं है और अनेक सार कर दो बेटा पोता है वर्णेशा का पति है पुत्र है लेख सार कर दो बस अपना कोई नहीं है अपने भगवान है साक्षात परमात्मा हमारे जो कोई हमारा नहीं है भगवान हमारे हैं पूरे के पूरे हमारे हैं भगवान में कोई कमी नहीं पूरे के पूरे हमारे सब के सब मान लो सब सब पूरे पूरे कैसी मौज की बात है राम नहीं चौड़े पड़े चौड़े पड़े चौड़े सब खेलो आए दावा नहीं शब्दा जीते सो नहीं जाए सजनो ऐसे भगवान हमारे हैं मेरे तो गिरधर गोपाल है दूसरा न कोई जाके श्री मोह सब गोट मेरो पति सोई मेरे तो मेरे घर गोपाल है दूसरा न कोई सार चीज मेरा मैंने पकड़ी नहीं भूख नहीं लगती प्यास नहीं लगती नींद नहीं आती शरीर से ऊंची उठ गई शरीर के धर्म से ऊंची उठ गई और शरीर भी भगवान ने मिल गया दया करने के लिए भी सही नहीं रहा कैसी मौज की बात है दया रह जाए तो कोई बात नहीं आप भगवान को प्राप्त हो जाओ निहाल हो जाओगे अरे यूं ही बीत जाएगा शरीर कोई फायदा नहीं होगा आज दिन का दिन बीत गया क्या हुआ है बताओ जो और रहा है वह दिन बीत जाएगा जल्दी से जल्दी करो भाई देरी मत करो क्या पता है कब चलना पड़ेगा ये श्वास कब निकल जाए ये श्वास को मूड विश्वास का पला आप ही रहता होता है सब पीर पैगम्बर खाक मिले तेरे का अनुमान भूला होता है असे पीर हो दिया सब हमारा है नहीं कोई हमारा कोई नहीं है हमारा कोई नहीं है मेरा तो मेरे धर गोपाल है दूसरा ना कोई सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ अगर आप अपना कल्याण चाहते हो तो और कोई अपना नहीं है पहले थे वे अभी नहीं रहे, अब है आगे नहीं रहेंगे, पर भगवान पहले भी थे अब भी है आगे भी रहेंगे, सदा हमारे साथ है, हमारे हैं। सब के सब भगवान को अपना कह सकते हो, पूरा का पूरा भगवान मेरा है, किसी से अलग हो सकते नहीं भगवान, भगवान ताकत नहीं हमारा अलग हो जाए, सर्वसमर्थ प्रभु में ताकत नहीं है हमारा अलग हो जाए, सब जगह अलग कैसे हो जाए, कैसे हो जाए, कितना ही चतुर नाचने वाला नट हो पृथ्वी को छोड़कर नाचेगा कैसे, अपने कंधे पर नाचेगा, ऐसे भगवान को छोड़कर अपना कोई नहीं, कभी नहीं हुआ, सबके सबके थे मेरे भगवान, मेरे भगवान कहा, सबके पूरे पूरे भगवान, एक एक आदमी के पूरे भगवान, कितना सस्ता काम, कितना बढ़िया काम, कितना उत्तम काम, कितना अच्छा काम, और कोई मेरा नहीं है, एक भगवान हमारे सिवाय भगवान के और कोई मेरा नहीं है, मेरे तो केवल भगवान, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, सबको बता दिया, सबको कोई अपना नहीं है, ठाकुर जी अपने ही है, अपने ही है, अपने ही है, केवल अपना है, सजनो दिन जा रहे हैं, अरे मन योगन क्यों नहीं गावे, पल पल जावे, पल पल करते सिर से न बीते, सिर से घड़ी हो जावे, अरे घड़ी घड़ी करते पहर बदीते, आठ पहर घुड़ जावे, भजन बिन जा रहा है, समय जा रहा है, जीवन के दिन थोड़े रह गए, बीत के दिन बहुत से रह गए, जल्दी करो भगवान को अपना मान लो, हे नाथ आप अपनी तरफ से अपने मान लो, फिर सब भगवान आप करेंगे, आपको जनाएंगे, आप पढ़े बोले सब करेंगे, आप केवल भगवान को मेरा मान लो, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मैं वंश हूँ, भगवान कहते हैं मेरा अंश है, मैं भगवान का हूँ, क्या आपको पता लगी बताओ, भगवान के मेरा अंश है, आपका अंश है, तो भगवान ना कह सकते थे, भगवान में ताकत नहीं, ना कह दे कैसे ताकत कह रहे, ना कैसे कहेंगे, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान ना कैसे कहेंगे, और कोई आदर करेगा नहीं, भगवान आदर करेंगे, आज हो जाए आप तो महात्मा हो जाए, महात्मा हो जाए, भगवान राजी हो जाए, भगवान खुश हो जाए, अरे आप निहाल हो जाए, अरे भगवान को याद नहीं करो, कुछ हाथ लगेगा नहीं, कुछ रहेगा नहीं, क्या चीज रहेगी आप बताओ, क्या चीज, कोई चीज धन रहेगा नहीं, शरीर रहेगा नहीं, मकान रहेगी नहीं, कुटुंब रहेगा नहीं, कोई चीज रहेगी नहीं, अरे भगवान जाएंगे ही नहीं, सदा अपने मेरे भगवान है, मेरे तो मेरे धर गोपाल है, दूसरा न कोई, अपने साफ मौज हो जाएगी भाइयों, केवल भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, सेवा संसारी करो, आशा मत रखो, सुख की आराम की आशा मत रखो, दो ठगा ठगाई नहीं होती, दूसरा आपसे सुख चाहते, आप उसे सुख चाहते, दोनों ठग, खुद खुद ठगी ठगी, खुद ठगी, मेरे तो बिगड़े रहो बार, दूसरा न कोई, सबकी सेवा करो, किसी से कुछ आशा मत रखो, सबसे आशा छोड़ दो, सेवा करो, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, निहाल हो जाओगे। इसमें फर्क नहीं है, रत्ती मात्र भी। ये भगवान हमारे, ये बात भगवान मेरे, संसार मेरा नहीं, ये दो ही बात है, खास बात है ये। संसार मेरा नहीं है, भगवान मेरे हैं। आप आज मानते हो संसार मेरा और भगवान का पता है, उल्टी बात है। भगवान मेरे हैं, संसार मेरा नहीं है। संसार किसी का नहीं है। कम से कम ये बात तो जानते हैं कि संसार मेरा नहीं है। निहाल हो जाओगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण हो गया काम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 तदनुसार 15 फरवरी सन 1999 को सायं लगभग 3:30 बजे मुरली मनोहर ढोरा भीनासर में हुआ। राम।